Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En ny begivenhedsrig uge folder sig ud. Den amerikanske regnskabssæson byder på regnskab fra Apple, plus en række tunge medicus-selskaber herhjemme. Får vi tal fra transportgiganten DSV onsdag, hvor den amerikanske centralbank også melder ud, om vi får den første amerikanske rentenedsættelse siden finanskrisen. Vi er som altid klar til at gribe de forskellige finansbolde her i klubben, og i denne uge med en teknisk vinkel på sagerne. Jeg har nemlig Christoffer Wold med mig i studiet. Velkommen til, Christoffer. Godmorgen og tak. Du og jeg går jo way back, faktisk helt tilbage fra da Millionærklubben gik i luften første gang. Du har været professionel trader de sidste 8 år, må du så være, 7-8 år. Og lever mere eller mindre af det. Du har en teknisk vinkel, fordi du er teknisk analytiker. Du er fløjte ligeglad med de fundamentale ting og sager, der ligger bag. Det må jeg jo så dække ind her. Du er med os hele ugen, men i dag skal vi blandt andet vide, hvordan du går til markedet, hvad din filosofi er, hvilke værktøjer du bruger, og hvor du selvfølgelig er pt. Hvor det er, du tjener dine penge og henter dit, river dit afkast, hvis jeg må sige det sådan. Ja. Det går godt i markedet. Er det gået godt for Christoffer Wold? Ja, personligt så er jeg op med 50,4% for i år, så det har været super godt siden starten af året. Og alligevel har du tid til at lege med mig en hel uge. Ja. Tak, herr Wold. Lad os få gang i markedet denne her mandag morgen. Ja, hvis vi ser på det danske marked, så ligger det nogenlunde flat. Der er stadigvæk ligesom sommeren er gået over, hvor vi ligger på 0,01% oppe i Danmark. Tyskland ligger en lille smule nede, minus 0,1%, og så har vi USA Futures med minus 0,1% nede. Så det ligger meget stille og roligt nu, afventende indtil på onsdag, det her rentemøde. Så jeg tror, vi ligger og afventer det her møde i den her uge. Jeg tror sgu, du er ret i, Christoffer Wold. Ja. Og det, som markedet allerede har priset ind, det er jo en rentenedsættelse på 25 procentpoint. Det vi så, det er jo det, man går ud fra, markedet regner med, men det vi selvfølgelig så også skal høre, det er, om Powell han lufter noget for kommende rentenedsættelser. Resten af året, det er det, der bliver interessant at høre. Lidt positive tone af markedet er, at det forlyder, at USA og Kina, de taler sammen i den her ongoing handelskrig. Det har også pustet lidt liv i markedet, og så har vi altså en regnskabssæson i USA, der brager derudaf. Den peakede i sidste uge, hvor vi fik gode tal fra blandt andet Alphabet. Facebook var også OK. Twitter landede i fredags, efter vi var gået til fest her i Millionærklubben, eller forladt radiostudiet. Twitter overraskede altså positivt. Omsætningen voksede med 18%, og det daglige antal aktive brugere landede på 139 millioner, og det var ventet fra analytikerne, lå omkring de 135, og Twitter tog sig altså et nyk op på næsten 10%. Starbucks var også med i den hale på 8,9% i det regnskab, vi jo talte om netop i fredags. Men du har ret, Christoffer Wold. Vi venter på Powell og rentemøde i USA onsdag. Vi venter også på regnskab for tech-giganten Apple, der lander her tirsdag i morgen. Ja. Efter luk må det være, så vidt jeg ved. Jeg kan lige så godt spørge dig med det samme, jeg kan ikke holde det tilbage i mig. Er du i amerikansk tech i øjeblikket? Det er jo det, der har trukket det amerikanske marked. Nej, jeg tror, at den eneste teknologiaktie, jeg har, det er den, der hedder Patriot One Technology, som jeg købte her for en måneds tid siden. Så det er det eneste inden for tech, tror jeg, som jeg har. Resten, jeg prøver at fokusere meget på forskellige sektorer, og så går jeg mere ligesom kraftigt til de sektorer, som jeg tror på over de næste par måneder. Så jeg har ikke nogen fangaktier, nej, det har jeg slet ikke. Og det er ikke noget, jeg vil have endnu. Hold jer væk. Apple kommer altså tirsdag. Lad os lige vende tilbage til det danske marked, Christoffer Wold. Ja. Det er jo ikke et sted, det er jo ikke din baggård, må vi sige. Du gør der primært i USA, du er også omkring Kina, og selvfølgelig også nogle europæiske aktier. Men der er fokus i dag, vil formentlig være på Carlsberg og på Novo. Vi har nemlig regnskab ude fra den hollandske konkurrent Heineken. Heineken, der leverer OK, men ikke så godt i Europa. Jeg ved ikke, har du fundet aktierne og selskaberne til mig derop? Der er lidt delay på selve systemet her, 15 minutter, så jeg kan ikke se. Ej, det kan vi sgu ikke rigtig. Jeg kan få kurven op, kan jeg få op. Carlsberg lukkede i hvert fald i ny rekord i fredags 927,40 for en aktie. Spørgsmålet er så, om dansen fortsætter opad her til morgen. Det må vi finde ud af i løbet af programmet. Men Carlsberg, det lyder umiddelbart som et godt hug. Hvad siger den teknisk, herr Wold? Jeg vil aldrig købe på nuværende niveau. Jeg tror, der er chance for, at den måske kan gå op imod de 1000, som er sådan meget rundt og psykologisk tal. Nu ligger vi i 915. Så på den korte bane er der momentum i aktien, og den har gjort det super godt i år. Men om jeg vil købe nu, det vil jeg ikke. Jeg vil måske begynde at se, hvornår er det, jeg skal tage og komme ud af den og tage noget profit. Og generelt vil jeg sige, inden et regnskab, så er min strategi normalt, at måske man kan tage halvdelen af, så 50-50. Og så holde sidste halvdel over regnskabet, in case det skulle være et dårligt regnskab. Så, så lige nu, jamen, så har det været en god investering her siden starten af året, men jeg havde måske overvejet, om man skulle sætte sit stop loss lidt højere op, jo højere den går, og ellers jamen, så tage måske halvdelen af. Så har vi også regnskab ude fra Sanofi, som jo er en konkurrent til Novo Nordisk på diabetesområdet. Sanofi, der lang tid sad på det mest solgte diabetesmiddel Lantus, som nu er udløbet af patent, og Sanofi kom ud med en opjustering, men så vidt jeg lige nåede at kigge, så var det altså ikke, gik det ikke helt godt. Det gik i hvert fald tilbage i diabetesforretningen med 7%, tror jeg, det var jeg nåede at se. Og det er altså interessant i forhold til Novo Nordisk. Og de danske regnskaber kommer altså først dryppende. Vi får selvfølgelig DSV på onsdag, men så er det altså først næste uge igen, at vi begynder at få, jeg tror det er den 9. at Novo Nordisk lander. Sådan en som Novo, Christoffer Wold, det er jo alle danskernes darling. Du kan næsten ikke finde en dansk portefølje, uden der ligger en Novo i. Hvis du er så i Sanofi, kan jeg se. Ja, jeg får Novo Nordisk. Kunne du skifte for mig? Den ligger i 327 Novo Nordisk, og den er jo gået en del op. Den ser, altså teknisk set, hvis jeg skulle sige, så tror jeg, at den ser egentlig god ud, så længe den holder sig over de 310 kroner. Nu ligger vi 330, og der er chancer for, at vi kan få et brud op over de 350 kroner. Så Novo vil jeg nok holde nu her, så længe vi holder os over de 310 kroner. Men du vil gå ind i den nu, hvis du ikke har den? Det er en meget langsom aktie, synes jeg. Men hvis man ikke har den, så tror jeg faktisk, det vil være et godt risk-reward køb nu i 330 med et stop-loss, der hedder 310. Og det vil sige, når jeg mener stop-loss, så vil det sige, hvis den går og rammer 310, så skal man hoppe ud af den, for så er sandsynligheden meget, meget stor for, at det kan falde meget kraftigt yderligere. Så det er igen, du har hele det her risk-reward, hvor du har en, hvor jeg satser på nogle aktier, hvor du har noget god upside, men meget, meget lav downside, hvis du tager fejl. Så lige nu, jamen, jeg synes, den ser okay ud, så længe den holder de 310 kroner, Novo Nordisk. Hvad er egentlig årsagen til, at du slet ikke gør det i det danske indeks, Christoffer Wold? Generelt så er det fordi, at Danmark har meget færre aktier end USA. Jeg tror, at Danmark har måske 100 eller 200 aktier, og USA har 7.700. Så mulighederne er bare meget, meget større på de tekniske kurver. Når jeg finder noget inden for teknikken, så vil jeg se, så jo mere det følger lige præcis den teknik, jamen jo bedre er det ofte. Selvfølgelig har jeg også haft nogle danske aktier, men normalt så er det amerikanske, og så synes jeg også, det er fint at gøre det sådan eftermiddag til aftentid, som passer mig fint. Sådan er vi så forskellige. Ja. En sidste ting, jeg gerne vil trække dig omkring. Nu talte vi om, at der er rentemøde i den amerikanske centralbank fredag, og vi havde jo en europæiske i sidste uge, og ja, de lave renter fortsætter, det er jo knap så godt, for ikke at sige rigtig skidt, for banksektoren. Men du kigger på temaer og sektorer, Christoffer Wold, er det så et sted derinde på din radar? Nej. Banker, der har jeg holdt mig langt væk fra her seneste flere par år i hvert fald. Jeg kan huske dengang for et år eller to år siden, jamen så snakkede man også om, at banker gjorde det rigtig godt med de her høje renter, der var kommet efter stigende renter. Og der har det igen været dårlige investeringer. Sammen med Deutsche Bank har jeg fået spørgsmål om rigtig mange gange over de seneste to år, om man skulle købe den. Og der har jeg også bare nævnt, hold jer væk fra Deutsche Bank. Jeg tror, at den skal videre ned, og jeg tror stadigvæk, den skal længere ned. Så jeg vil slet ikke have nogen banker. Du kan sige, at der er nogle af dem, der er blevet tæsket så meget. For eksempel Danske Bank er blevet tæsket så meget. Og for en kortsigtet swing trade eller noget i den stil, jamen, så kunne det måske være interessant. Men for lidt længere sigtet, jamen, nej, det er ikke noget, der rigtig siger mig noget lige nu. Nej. Vi dykker ned i de begreber, du lige har stået og kastet rundt om dig, ja. Christoffer Wold. Fordi spørgsmålet er, også jeg kan se, at alle har prøvet på vores sms nu. I kan selvfølgelig som altid være med os og stille spørgsmål herind til studiet. Og i dag, Christoffer Wold, og det gør I på det nummer, der hedder 42 600 247. Og det her Daniel allerede går, han spørger nemlig, er prisen snart så lav, at man skal købe for eksempel Nordea eller Danske Bank? Men der mener du altså, at bankerne de skal længere ned endnu, Christoffer Wold? Altså det, der er interessant, det er, hvis vi ser på generelt banker, også internationalt set, Goldman Sachs og JP Morgan osv., så er det en af de sektorer, som er meget svage. De har ikke lavet rigtig nye all-time high, de her banker. og de ligger utrolig underdrejet i forhold til resten af markedet. Så hvis vi ser på teknologiaktier og ser på S&P og Nasdaq og Dow Jones, jamen, så ligger vi i all time high. Og i og med, at de her banker ikke gør det, jamen, så er det et langsigtet faktisk negativt tegn på markedet. Du vil gerne have bankerne leder op sammen med markedet, og ved at de fejler og får de her stigninger, det gør mig lidt nervøs på den længere sigtede bane, om vi er måske tæt på en bullmarked top, som vi måske kan komme ind på lidt senere. Mm. Men det gør mig lidt nervøs, at bankerne generelt er ret svage. Så nej, jeg vil ikke have, og hvis nu vi i løbet af næste års tid ser måske en stor korrektion, eller ser måske et start på et bæremarked, jamen så vil banker også blive, så vil de også falde yderligere ned. Så det er ikke noget, jeg vil købe nu, nej. Vi har fået skubbet markedet i gang denne mandag morgen. Jeg har Christoffer Wold med, Christoffer. Vi skal tale blandt andet investeringer i guld, i bitcoin, i cannabis. Vi skal tale lidt olie, og så skal vi selvfølgelig også have dit overordnede take på markedet lige nu. Plus vi selvfølgelig har masser af spørgsmål allerede, kan jeg se her. Skal vi selvfølgelig også lige høre lidt om, hvordan du går til markedet med dine tekniske briller. I kan være med os både på vores Facebook-side, godmorgen til jer derinde, og på vores sms. Der er 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Christoffer Wold, du lever altså af at være trader. Du bor og lever i Rumænien, hvor du udbyder kursus inden for det her teknisk analyse. Hvis vi sådan lige skruer tiden lidt tilbage, den unge Christoffer Wold, hvordan faldt han over det her med aktiemarkedet? Den yngre Christoffer Wold. Hvis vi ser helt fra starten, så handlede det om i 2005, så gik jeg på IHTX i Ringsted, og jeg interesserede mig rigtig meget for aktier og så videre. Jeg var med i min klasse i Børsens aktiespil dengang. Og så vandt jeg så i min klasse der, og så tænkte jeg så, det var da fedt, altså hvis jeg kunne tjene om at vinde i min klasse der. Så, og efter det, jamen, så jeg arbejdede så i Jysk Sengetøj i flere år, og sparede så op en masse penge der. Eller ikke masse penge, men en lille smule. Og så prøvede jeg selv, og det var et dårligt tidspunkt, fordi 2005-2006, jamen, så købte jeg i toppen, og så faldt det jo så 2007-2009. Hvordan gik du i gang? Altså, skulle du ned i banken dengang og købe, nej, eller låne bøger? Nej, det var bare købte aktier i min bank, Jyske Bank. Ja. Og så købte jeg nogle så jeg lidt bare på nogle nyheder og så videre som normalt, og så købte jeg nogle, jeg tror det var faktisk nogle lakseaktier eller noget i den stil. Så har du været forud for din tid. det var Salmer, tror jeg den hed, kan jeg huske, og jeg tror, den faldt så en del, og så tabte jeg så en hel del penge på det, og prøvede så at finde ud af, skal jeg købe lidt mere nu, eller hvordan og hvorledes. Så jeg prøvede alle mulige forskellige strategier af i sin tid, hvor jeg prøvede inden for fundamental strategi, så jeg prøvede også at lave en masse fiktive porteføljer. Jeg tror, jeg lavede 40 forskellige fiktive porteføljer med forskellige slags strategier, og satte ligesom, gav det så 1-3 måneder og så, hvad klarede sig bedst. Så jeg lavede en portefølje, som hed inden for høj PE-værdi aktier, lav PE-værdi aktier, lave price to book value, så en masse forskellige slags fundamentale strategier, og der fandt jeg så ud af over 1-3 måneder, at dem, som havde ekstrem høj værdi, de klarede sig bedre end dem, der havde lav værdi, og jeg prøvede momentumstrategier, jeg prøvede rigtig mange forskellige strategier, og det var meget sådan random, de resultater, jeg så efter det der. Så jeg tænkte, så kiggede jeg lidt inden for teknik, og sådan, hvad var det for noget? Og der fandt jeg så ud af, at teknisk analyse var nok bedre for at time markedet. Altså at finde ud af, på den korte bane var det lidt bedre. Det var det, jeg var interesseret i. Jeg var ikke interesseret i 10 år og 5-10 år at holde langsigtet. Jeg vil gerne se, jeg er utålmodig, jeg vil gerne se lidt resultater på lidt kortere bane i hvert fald. Og der fandt jeg så ud af, at teknisk analyse var rigtig godt. Så i 2009, der købte jeg så nogle aktier i Fannie Mae og Freddie Mac på baggrund af teknisk analyse. Noget, der var faldet rigtig kraftigt, så jeg kiggede på noget, der hedder RSI og så videre. Og det var bumpet helt sønder sammen der. Og så steg det, tror jeg, 100-200% på 2-3 uger, fordi de blev reddet af staten dengang. Mm-hmm. Jeg havde jo ingen anelse omkring, de blev reddet, men det var ud fra min teknik, der var noget, der var faldet ind enormt kraftigt. Og det var ofte det, der så fik et rebound eller steg. Og der fik jeg jo så blod på tanden i 2009 og sagde, det var fedt. Det var rigtig fedt. Og så siden da, så er jeg bare blevet mere og mere interesseret i selve teknisk analyse og finde ud af, hvordan er det, man kan time markedet bedst muligt. Og så er det sådan set gået derfra, hvor jeg er gået næsten fuldt ind i teknisk analyse og prøver at ignorere meget nyhederne, fordi nyhederne er ofte altid bagefter med tiden. Så når du læser en nyhed i nyhederne, jamen så er det sådan, ja. Så ser du det i kursen, reflekteret ja. I kursen, og så er det ligesom allerede historie. Og man skal også tænke på, teknisk analyse, det er jo ikke noget, der er 100% heller. Det er et værktøj, du bruger for at finde ud af, hvornår tager du fejl, og hvornår har du ret, og kan give nemmere nogle upside og downside targets. Så ja, det er derfor, jeg bruger det. Nu har vi jo forskellige, Lars Persson, her i Millionærklubben, er også teknisk analytiker. Tom Hårgaard er også tekniker, han er så over det, han er spekulant og daytrader. Lars Persson, han er også et fundamentalt twist på sig. Han kigger også lidt på, hvad virksomheden laver. Hvor ligger du henne, hvis vi sådan tager Lars Persson og Tom Hårgaard som yderpunkterne? Jamen, så ligger den stort set midt imellem. Jeg er det, du kalder en swing trader, eller position trader, er der nogen, der også siger i USA. Så det vil sige, at jeg holder ofte uger til måneder, men max måske et halvt år. Og hvis det er rigtig langsigtet, har jeg prøvet at holde et års tid. Så det er langsigtet for mig et år. Men generelt så er det måske 2 til 4 måneder, hvor jeg holder noget. Og hvordan screener du så markedet for mulige ja. Godbidder? Jamen, jeg kigger på, jeg har lavet en masse filtre, tekniske filtre i et værktøj, jeg bruger i USA, der hedder stockfetcher.com, hvor jeg kan lave mine egne filtre. Og der sidder jeg så og har lavet en masse forskellige slags filtre over nogle aktier og nogle tekniske indikatorer, og så siger jeg søg på markedet, og så søger den hele 7.000 aktier igennem, og finder lige den opskrift, som jeg så har lavet i det her. Og så sidder jeg, så får jeg måske 3, 4, 5 resultater, og så ser jeg, det ser spændende ud her, og så videre. Så det er sådan, den screener hele markedet, og det er det, der er så smart med USA, det er, at der er bare så mange flere aktier, så du vil næsten altid have nogle gode godbidder ud af 7.000 aktier, hvor der er chance for noget, der kan stige. Og ellers så kigger jeg også meget på, hvad tror jeg ligesom den kortsigtede trend er i markedet. For eksempel har jeg været meget inde i guld her sidste 3-4 måneder, hvor jeg også nævnte i radioen, at jeg troede, at guld vil få nogle meget kraftige stigninger over sommeren. Og det fik du ret i. Så det har været rigtig godt. Jeg har solgt så en lille smule for tidligt, men stadigvæk en god gevinst inde i guldminer, og har så solgt helt ud af det nu. Men jeg prøver så at kigge på, hvad er det, jeg tror, der stiger de næste måneder. Og det, jeg sådan mainly bruger, det er det, der hedder Elliott Waves. Det er noget med bølger, hvor jeg ser i kurvene bølger. Og det er lidt interessant, fordi hvis du ser, der er lavet sådan statistik og analyse af det, at siden 1920'erne, jamen, der har der været de her bølger i graferne. Så det handler om, faktisk i bund og grund, handler det om human behavior, altså hvordan vores adfærd er, når vi er i de her bølger. Og normalt så går det her Elliott Wave ud på, at du har 5 bølger op i en impulsiv bølge, og så har du en lille korrektion i en ABC i 3 bølger ned. Og der prøver jeg så at finde ud af på grafen, jamen, er vi i de her 5 bølger op, eller er vi i en ligesom ABC-korrektion nedad? Og det kan godt være lidt svært at finde ud af det nogle gange, men det er så det, jeg mainly bruger for hvornår jeg skal købe og hvornår jeg skal sælge. Men så bruger jeg også en hel masse andre ting, som jeg tager ind i det her. Så for eksempel så bruger jeg statistik en del. Jeg bruger en del af det, der hedder seasonality, hvor jeg kigger på, jamen, hvordan er det normalt sektoren kører i løbet af fra maj til juni, eller sæsonsvingninger osv. Og der har man jo en masse af de der, der prøver jeg så at se, hvis nu det, jeg køber nu, har nogle gode sæsonudsvinger de næste 3 måneder, jamen så gør det bare, at jeg er mere villig til at købe, end hvis det var meget dårlige sæsonudsvingerne. For eksempel, hvis vi tager markedet nu, de næste 2-3 måneder er meget, meget dårlige markedsmæssigt, sæsonmæssigt. Og der ville det så være, skulle man så begynde at købe aktier nu, der ville man ud fra sæsonmæssige ting sige, nej, nu skal man måske sælge, fordi vi kommer i de dårligste måneder. Igen, det handler bare om statistik, så det er noget, jeg bruger ligesom add-on til alle de andre ting, jeg bruger. Så der bruger jeg en lille smule seasonality. Udover det, så kigger jeg på mønstre. Jeg sidder og kigger på graferne, hvor du har de her chart patterns. Jeg ser på samme mønstre i grafen, som laves igen og igen, som jeg har set flere gange laves før. Og så er det ofte, når de her mønstre sker, så sker der det her. Og det bruger jeg så til at finde ud af, jamen, er det et bullish, altså noget, hvor jeg tror, det kommer til at stige, eller er det noget bearish, hvor jeg tror, det kommer til at falde. Og der kigger jeg så på de her mønstre, og kigger også, jamen, ser det godt ud, og holder det stik med de andre ting, jeg ser. Så chart pattern ser jeg også en del af. Nu har vi jo Tom Hårgaard med på telefonen hver onsdag her i Millionærklubben, det har vi også haft siden starten. Nu har han lige ferie i den her uge, så der må vi undvære ham. Men vi har jo tit hørt, hvordan han lever under gennem sin skærme 24-7. din hverdag, Christoffer Wold, hvornår starter den og slutter den? Er der en start og slut, eller lever du også igennem en skærm? Nej, det er, når jeg står op, og når jeg går i seng. Det var godt svar. det første, jeg gør næsten, når jeg står op, det er, at lige kigger på telefonen og ser, hvordan er markedet. Så det, ja, altså, jeg kigger næsten hele, ikke hele tiden på det, men jeg kigger en hel del på markedet. Det betyder ikke, at jeg sidder foran skærmen hele tiden, men jeg kigger sådan løbende og ser, hvordan det går. Men så har du så også de her stop-loss, som Lars Persson også banker ind i hos hver dag. Altså, du har en klokke, der ringer, hvis du skal sælge. Nemlig. Ja. Og i og med, at jeg er en swing-trader, så er det sjældent, at de her stop-loss bliver... Så det, hvis du er en day-trader, så er der meget større sandsynlighed for, at du skal sidde ved skærmen. Men hvis du er position-trader, så er der meget færre sandsynlighed chance for, at du lige bliver stoppet ud. Fordi du har lidt længere ned til dit stop-loss end normalt som day-trader. Nu er du noget dertil, hvor du er professionel, det vil sige, at du stort set lever af det. Har du sådan en regel for dig selv om, hvor meget du tager ud om måneden, eller i kvartalet, eller om året? Eller har du hele puljen inde på dansegulvet? Nej, normalt så plejer det at være sådan, at hvis du har et godt år og laver et godt afkast i løbet af året, så plejer jeg at sige 10% ud af afkastet tager ud i banken. Fordi så på den måde... så vil du altid tage lidt ud, fordi jeg har før hørt rigtig mange, jamen de har tjent rigtig godt, men så lige pludselig så går det ned ad bakke, og så alt det, de har tjent dem, så har de ikke fået noget udnyttet af det. Og man ved jo aldrig med fremtiden, at du kommer også i dårlige perioder, og så er det så vigtigt i de gode perioder, at du stadigvæk tager en lille smule ud. Så jeg siger cirka 10%, hvis du laver en gevinst, og tager det ud i slutningen af året, og så holder resten inde, fordi så på den måde, så kan du bygge op på den måde med aktier. Nu har du, det er jo learning by doing. Christoffer Wold, kan vi høre, og du er du passeret de 30, eller banker du på til dem? Jeg er passeret, ja. Du har snedet dig igen over. Jeg bliver 31. Hvad har sådan været din vigtigste lærestreg undervejs i det her år? I det her år, eller alle årene? I alle årene, ja. Nu vil jeg bare gerne springe over, hvad der er lavet. Giv mig det vigtigste. Du kan sige, at det vigtigste, det har sådan set været at holde stop-loss. For hver eneste gang, hvor jeg har tabt flest penge, det er, hvor jeg ikke har holdt min stop-loss. Og så har det bare gået ned, og så har jeg tabt en masse penge på det. Så du kan sige, at nogle gange, jamen så, når du har de her stop-loss, så har det også irriteret mig selvfølgelig, at man tager et tab, og så går der måske en eller to uger, og så fiser den opad efter det. Og det er også prøvet. Men i den lange bane er det bare bedre at tage stop-loss, fordi du vil med 100% chance få af nogle aktier, som bliver ved med at falde, og det er for at undgå dem. Hvis vi tager et eksempel, så havde jeg Teva i starten af året. Den havde jeg til $17 med et stop-loss, der $15. Og der irriterede dem så meget, at jeg skulle hoppe ud med tab på den i $15. Og jeg tænkte, jamen, den skulle op imod de 25-30. Og der tog jeg så fejl, og der gik den så ned. Og nu er jeg så utrolig glad for, at jeg holdt stop-losset, for nu ligger den markant lavere. Ja. Så det er bare et eksempel på, at hvis jeg ikke holder de her stop-loss, jamen det er, at jeg har tabt flest penge med aktier. Så det er bare det vigtigste, det er, at når man må indse i det her marked, jamen, så tager man fejl, og det gør alle. Og det gør jeg også, og det gør alle. Og der skal man så prøve at komme ud i tide, altså så hurtigt som muligt, når du tager fejl. Og når du så laver en gevinst, så er det også vigtigt, at man prøver at få det meste af gevinsten ud, når det begynder at stige. Nu havde du lige fat i Teva. Ove, han spørger her, hvad gør man med Teva nu, når han har fået meget tæsk? Nu, du har jo så solgt den. Vil du købe den på nuværende niveau? Jeg ligger og lurer lidt på den. Den er nede på et sådan, niveau i forhold til en swing trade, hvor jeg vil sige, at den er snart ved at være et godt køb. Mit tekniske target på den nu, det ligger omkring 6-7 US-dollar. Den ligger i 7,5. Så hvis den går ned i måske 6-7 US-dollar, så vil jeg gerne købe for en kortsigtet swing trade, hvor jeg så har et target, der hedder $12 bagefter. Så jeg tror, den er tæt på noget bund, men jeg vil gerne lige se den falde lidt yderligere, og så vil jeg slå til. Nu kan lige tage de fundamentale briller på og sige, der kommer regnskab den 7. august. Vil du vente på, at det kom så, Christoffer? Det kommer an på, om den rammer 6-7 før. Normalt, så, hvis den går ned i 6-7 før, så vil jeg købe før. Så det handler om den går ned i og rammer det her target, som jeg ser. Vi skal jo meget mere til, hvad du har lige nu, og hvordan du vurderer markedet generelt. Men Christoffer, sådan lige et sidste spørgsmål. Nu har vi efterhånden haft en del tekniske trader med os i studiet, og det, jeg taler mest med dem om, det er egentlig psykologien i markedet, og det her med, hvordan man holder sig så iskold, som du nu siger. Jeg skal ikke følge med i noget, jeg kigger bare på min skærm og min kurve, og så er det køber salg. Det jeg også hørt er, at der bliver trænet med meditation og med mindfulness og med golf og med alt muligt andet, at der simpelthen bliver varmet op til, at man skal sætte sig og handle, for mens man kan kontrollere sig selv. Hvad er din metode i forhold til det der med det psykologiske aspekt i det at være trader? Altså psykologisk aspekt, det er sådan, hvis jeg har der, hvor jeg bliver mest sådan irriteret eller ked af det, det er, når nu du har en tabende position, og så sidder du og overvejer, skal jeg hoppe ud nu, eller skal jeg bare holde os ud? Og det er altid, og det må jeg sige, det er det sværeste i handel. Det sværeste, det er at tage tab. Det er, og det er stadigvæk for mig, det er den sværeste barriere, det er, at man skal tage tab. Fordi man gider jo aldrig tage det her tab, og det er surt, og man bliver irriteret. Men generelt langsigtet, så har det bare betalt sig bedre at tage tabene, når nu det går den forkerte vej, og bryder de her stop-loss. Og det, der er lidt spændende, synes jeg, sådan psykologien i markedet, det er, at det svinger så meget fra uge til uge og måned til måned. Og jeg kan huske, jeg var i radioen her i december og starten af januar, hvor jeg snakkede om markedet, og alle var næsten negativt markedet. Det var bare rødt, og der var store sandsynligheder for bæremarkedet og alt muligt, kan jeg huske. Og der nævnte jeg så, at jeg tror, at man skal købe ind i markedet, fordi alle var så ekstremt negative. Så jeg bruger faktisk det. Jeg bruger rigtig meget det adfærden i markedet, hvor jeg ser på det, der hedder sentiment. Det ser jeg også på. Hvordan er stemningen inde i markedet? Hvordan er stemningen inden for den her sektor? Og ofte så kan jeg rigtig godt lide at købe, når stemningen er enormt negativ. I stedet for at købe, når det er utrolig positivt. Så hvis du ser på, var det godt at købe i starten af året? Ja, det var rigtig godt at købe. Der var rigtig mange, der var nervøse. Vi hørte om det her med renterne, kan jeg huske. Og der var nyheder, der støttede, at det skulle være negativt. Mm. Så nyhederne... Handelskrig, som, ja, ja, ja, handelskrig. Og det, men vi har stadigvæk handelskrig. Nu ligger vi bare i all time high. Så du kan jo sige, at jeg kigger bare på, når nu markedet er så pessimistisk, som det var der, så er det ofte et rigtig, rigtig godt køb. Og når nu alle er meget, meget positive, hvis vi ser på det, der hedder VIX, frygtens indeks nu, så ligger det nu meget, meget lavt niveau. Og det betyder, at der ikke er rigtig mange, der frygter noget nu. Markedet, VIX'en ligger på 12, som er... Det er det amerikanske indeks, der måler volatiliteten. Ja, volatiliteten. Og det kalder du frygtens indeks. Så når den er lav, jamen, så er det ofte, at markedet er rimelig højt, eller i hvert fald upside i markedet er ikke så stort. Så det er tegnet nu, at nu er jeg mere nervøs, mens andre måske er meget mere sikre. Så hvis du ser på de fleste mennesker nu, så er de måske mere sikre at holde aktie nu, end det var, de var i januar måned, lige efter det store fald, hvor de var meget, meget usikre, hvad turde man nu at købe osv. Og der var jeg i en periode, hvor jeg siger, ja, nu mener jeg, at nu er det de gode tidspunkter at købe. Det er jo ofte, når der er panik. Så jeg bruger det her med stemningen, men så skal du kombinere det med teknikken og alle de andre, se trendmatningen og se pattern og alle de der ting, for at ligesom få en konfirmation på bund i markedet. En bekræftelse. Ja. Så hvad er din edge i markedet, Christoffer Wold? Teknisk analyse. Ja, altså... Det er men sådan det svarer ikke at være mere ja, kompliceret. Det, jeg prøver at ignorere alle nyheder. Folk kommer ofte til mig og snakker om nyheder. Jeg har for eksempel med olieprisen, så var det det her med Iran og så videre, hvor jeg nævnte, jamen jeg tror, at olien skal falde, for, hvor den lå i $66 per tønde. Nu var jeg også i radioen og snakkede om, at i maj måned, hvor jeg troede, at olien var tæt på en top. Og siden da, så er den faldet, selvom alle nyhederne har været positive olie, sådan stort set. Der har været det her med Iran-konflikt, der har været det har største... Der ja. Har vi også hørt her til morgen i nyhederne. Der har været, ifølge olietallene har de været ekstremt positive på olie, fordi der har været et kæmpestort draw i supply. Og ja, men stadigvæk så har vi set en faldende oliepris her seneste 2-3 måneder. Så jeg prøver bare at ignorere nyhederne, og så se, hvad kurverne siger. Fordi i sidste ende, jamen, så er det prisen, det handler om. Og så kan det være, hvis du er sådan en fundamental investor, så sidder du og siger, jamen, det er super godt selskab, og jamen, de skal nok klare det, og alle de her ting. Og så bliver du ved med at holde i en, måske en tabende position. Men mens når jeg er teknisk analyse, jamen, så prøver jeg at kigge meget mere på, jamen, hvornår er det teknikken, hvad prisen siger, alt i alt. Jeg har set mange gange, at du har godt regnskab, så falder aktien. Du har et dårligt regnskab, og så stiger aktien. Så det er igen bare, hvad er det prisen i sidste ende siger, og det er det, jeg er interesseret i. Mm. Så lad os over til det helt aktuelle stemningen i markedet PT. Hvordan vurderer du den, Christoffer Wold? Hvis vi ser på okay, så langsigtet, så ligger vi nu jeg har haft et teknisk target på S&P, der hedder 3000, og der er vi op nu. Hvis vi ser på USA langsigtet, så tror jeg, at vi er tæt på den her, ifølge de her bølgeteorier, jeg bruger, så har jeg set efter den her sidste femte bølge op til nye all-time high. Elliott Wave? Ja. Mm. Og der har vi så ramt de her 3.000, som er mit target. Hvis det skal være helt præcis, så er mit target på S&P i USA 3.150. Det vil sige, at vi muligvis kan få det, jeg kalder et blow-off-top, hvor det bare viser opad, og så lige pludselig så falder det kraftigt ned igen. Så jeg vil gerne se, at det måske steg lidt yderligere. Men er du langsigtet investor, så vil jeg sige, så er det nu, man skal begynde at tage gevinsten. Det er nu, man skal begynde at hoppe ud af aktier efter de her stigninger. Frygtens indeks igen nævner, at der er meget, meget lidt frygt i markedet nu. Ser du på stemningen, seasonality, jamen, så begynder vi at nærme os de tre dårligste måneder for året. Så det siger også, at man skal ned. Man skal passe lidt på nu. Mm. Så er der rigtig mange ting, der siger for mig, sådan, på den korte bane tror jeg, at der er stadigvæk muligheder for, at vi måske kan stige op imod rentemødet her på onsdag, og måske stige lidt yderligere efter. Efter måske regnskabssæsonen er forbi. Men så tror jeg igen, så kommer det her med måske det her med Kina og så videre. Og august er en dårlig måned normalt for markedet. August, september og oktober er ofte de dårligste måneder. Mm. Så alle tingene fortæller mig, pas lidt på med at have for mange aktier, og specielt teknologiaktier generelt på den lange bane. Så det er igen, hvilken investor er du? Er du langsigtet investor, så er det nu, jeg vil begynde at gå lidt mere kontant. Er du meget kortsigtet, så kan du godt se, om du kan følge markedet lidt ekstra op og sætte dit stop loss højere og højere op. Det er også en strategi, jeg prøver at bruge, at du prøver at ride, ligesom, hvor langt det kan komme op, og på et tidspunkt så knækker kurven, og så er det ligesom der, man skal prøve at komme ud. Men det synes jeg sådan set er meget godt tråd med, hvad jeg hører fundamentalisterne har sagt i studieløbet. Jeg har også Lars Persson, der også har taget lidt af og siger, altså vi tager lidt gevinst hjem nu, og så går vi på sidelinjen og går kasse og venter på, at der kommer et dyk, så vi kan købe op. Er det også det, du har gjort i din portefølje, Christoffer Wold? Altså sat nogle penge på sidelinjen? Ja, mine positioner lige nu er lidt på sidelinjen, kan man sige. Fordi jeg har positioner i noget, der ikke rigtig følger så meget markedet generelt. Jeg ved ikke, skal vi komme ind på det nu? Omkring, hvad det jeg må har? Du meget gerne. Okay. så lige nu så har jeg positioneret mig en hel del inden for cannabis-aktier. Det er noget, som jeg havde tidligere i år, hvor jeg også nævnte, at Aurora Cannabis havde jeg. Og den steg rigtig godt, hvor jeg så tog en gevinst efter i marts måned, tror jeg det var, i første to måneder, hvor det steg meget, meget voldsomt, de her cannabis-aktier. Og siden da, så har det haft en stor korrektion, og det er faldet rigtig meget igen. Vi havde snakket sidste uge med Philip Gunst og Helle Larsen på den fundamentale liste, ja. Eller side, hvor netop også talte Canopy og Aurora, som er de to største, som også har en fod i nogle gartnerier på Odense PT. Ja. Og der har jeg så begyndt nu at hoppe ind en del i cannabis-aktier, fordi de kører meget sit eget løb. Og det, der er meget spændende, det er, at ser vi igen på det, der hedder seasonality, jamen så er det ofte, at... Og der kan man så sige, man skal sige, at der er ikke så meget historie for cannabis-aktier, fordi det er ret nyt. Men hvis vi ser de seneste 3-4 år på Canopy Growth, så har den bedste periode været fra juli måned ind mod oktober-november måned. Det har været de gange, hvor aktien ser meget, meget voldsomt seneste flere år. Og det er den periode, vi kommer nu i nu, så jeg kunne forestille mig, at igen, det er jo lidt det, jeg satser på, at der kommer endnu et ryk op, hvis vi ser bølgemæssigt på det. Så tror jeg, at det, vi så i starten af 2019, det var en bølge 1 opad, hvor vi så meget, meget kraftig ryk opad, og siden da har det været faldende ned i et bølge 2, og bagefter skal du have den kraftigste bølge, det er 3'eren opad. Så jeg har den, der hedder Canopy Growth. Den har jeg i cirka 41 dollar per aktie. Den ligger lidt underdrejet nu i 34. Men jeg tror, at der er gode sandsynlighed for, at den her aktie kan stige op imod 50-80 i løbet af ind mod... Min swing trade er ind til oktober måned, cirka oktober-november. Det niveau, den skal holde, det er bunden fra sidste år omkring de 25-26 US dollar. Så det har også været en hyped sektor. Christoffer Wold, så ja. Du er ikke en, der sådan er bare poppet ind på din skærm rent teknisk, hvor du tænker, hey, der er jo en fundamental historie, der underbygger dine kurver hele vejen, må man sige. Ja. Så igen, jamen, så kan jeg godt lide at købe nu, fordi lige nu, hvis du hører om cannabis-aktier, så er der rigtig mange, der er negative nu. Der er mange, der ligesom siger, at det er ofte det samme historie, du hører, at det er en hyped sektor osv. Men nu er de faldet så meget, mange af de her cannabis-aktier. Så jeg mener i hvert fald, det er et godt og interessant område at købe op i på nuværende niveau. Nu siger du hyped, så siger jeg Tilray. Ja, Tilray. Det er jo en meget spændende aktie. den... Det kommer ind på, hvordan man kigger på det. Og den ser faktisk fantastisk god ud nu, ifølge min strategi. Den var oppe, hvor den var oppe omkring 200-300 US dollar, og var ligesom Beyond Meat, som kommer med regnskab i dag også. Det bliver meget spændende at følge. Men Tilray var en aktie, som kom på børsen, og jeg tror, den var nede i 20 dollar og gik op i 300 dollar efter bare en eller to måneder. Så det var jo nogle voldsomme stigninger, og det siden da så den bare faldet for de 200 dollar, og nu ligger den omkring, den var nede at teste de 30-40 US dollar. Og for mig ligner det, at den er nede og lave en bundformation her seneste 3-4 måneder. Så det er også en aktie, en cannabis-aktie, som jeg har købt den i. Mm. Som jeg mener er i gang med at lave en bundformation, og en længersigtet bundformation, og jeg tror, der er chance for, at det var en langsigtet bund, den lavede i 35 US dollar. Det er USA, den handles, ikke? Ja, TLRY har den tickerkoden. Mm. Ja. Ja, altså den ser bare rigtig spændende ud. Elliott Way-mæssigt, men også mønstermæssigt, ligner det for mig, at den laver det, der hedder en omvendt hovedet skulderformation, som er en positiv pattern, og jeg tror, at der er chancer for, at den ligger i 42 US dollar nu. Så strategien, hvis man købte den nu, det var, at man kan købe i 42 US dollar med et stop-loss, der er 35 US dollar. Det vil sige, at du kan maksimalt tabe fra 42 til 35. Og hvis jeg har ret i det, jeg ser, så er der altså chancer for, at den kan komme op med måske 60-100 stykker. Mm. Så det er jo ikke meget i forhold til, hvor den har været, men det er et godt ryk opad. Så jeg synes, det er en spændende cannabis-aktie, som jeg har nu. Og du sammenligner jo så med Beyond Meat, som vi har talt en del om her i Millionærklubben, også et selskab, der leverer plantebaserede burger, og som er steget, vi blev enige om, over 800% siden deres børsnotering tilbage i maj. Ja. Tilray er steget over 1000, siden de blev børsnoteret. Mm. Det er selvfølgelig to forskellige sektorer. Der er en fundamental historie i cannabis, der trækker en anden retning end inden for plantebaseret kød. Mm. Og så kan man sige, sammensætning i dem, der ejer aktierne. Det, jeg husker, det er, at i Beyond Meat, der har du stadigvæk stifteren, og så en par fem andre, der sidder på omkring en 30%, og de har så et lock-up til oktober, det vil sige, så efter oktober ved man ikke, hvad de gør med aktierne. Og i Tilray, der har du altså en stor aktionær, der sidder på, hvad er det, en 60-70% af aktierne, som har sagt, jeg bliver her. Så det er sådan to forskellige historier, tænker jeg. Ja, det kan være, det er forskelligt. Tænk, hvad du vil, kan jeg sige på dig. Men ifølge sådan markedsmæssigt, psykologimæssigt, jamen, så ligger der Beyond Meat nu sådan et eksempel på noget, jeg vil holde mig langt væk fra. Jeg vil aldrig købe den nu. Altså, når jeg er inde på de forskellige fora op til regnskabet her, så bliver det kaldt The Big Short. Det, ja, og spørgsmålet er, om så den ikke stiger ekstra. men du kan sige, at det er sådan en ekstremt overkøbt aktie. Jeg har hørt også, jeg læser jo lidt fundamentalt, bare for ligesom at få lidt interesse, hvorfor de stiger og hvorfor de falder. Men det er ikke noget, der ligesom bygger på, hvornår jeg skal købe og sælge. Men jeg ved i hvert fald, Beyond Meat var noget med 25% af hele S&P-indekset i market cap i én aktie. Det er jo helt vildt, den markedsværdi, de har. Mm. Så det bliver spændende at se. Jeg følger den her med i aften. Men det er noget, jeg kunne godt se, at den kunne falde 40-50% i løbet af den her uge. Så det bliver spændende at se, om den først stiger på regnskabet, og så får det et fald. Men lad os følge den. Vi ser, hvad der sker. Lars, han spørger her på vores sms, som er 42-624-7. Christoffer Wold, shorter du overhovedet? Altså går modsat markedet? Ja, det gør jeg. En lille bit smule. Jeg lægger faktisk en lille smule short DAX, og jeg lægger en del mere i short olie. Så lige nu, så er den meget negativ på olieprisen. Stadigvæk olie negativ på den. Og der bruger jeg det, der hedder certifikater. Og de er meget, der skal du virkelig være på hver dag. Fordi de er, jeg vil ikke anbefale det til normale mennesker. Normale mennesker altså skal, nybegynder? Ja, ja. Og, ja. Altså hvis du ikke følger markedet, så skal du holde dig fra den. Men du kan få nogle certifikater, som er gearet 12, 10, 5 gange efter din, hvad du ligesom har, hvad din risk er. Mm. Det man så gør i de her certifikater, det er, at man skal bare sætte meget færre penge i den. Fordi at selvom du har lidt penge i den, jamen, så kan det være mange procent værd, fordi de er 12 gange gearet, for eksempel. Så du kan få nemt 50-100%, hvis du rammer sådan en position, men så har du bare mindre penge i den, og det stadigvæk giver noget, du ved. Og hvis du så taber, jamen, så gør det ikke lige så ondt, fordi du har mindre penge i den. Så normalt så siger jeg, jamen, normalt, jeg har måske 5% i en DAX-position af portefølje, short, og så gør det ikke lige så ondt, hvis det går den forkerte vej. Så normalt med de her certifikater, det er dem, jeg har mindst penge i, men det er dem, der rykker sig mest op og ned, hvor jeg følger det mere. Og det er en nem psykologisk øvelse både at tænke i markedet, altså kurver, der skal op, og så kurver, der går modsat? Ja, altså jeg prøver bare at følge, hvad kurvene ligesom siger. Så lige nu, så tror jeg, at olieprisen ligger, hvis vi tager olieprisen nu, så ligger vi omkring 56 US dollar per tønde. Og mit tekniske target på en kort bane, det er måske, at vi skal ned i 50-52 dollar. Jeg tror, over de næste 3-6 måneder, tror jeg, at olien skal faktisk ned til under 40 og videre ned. Så jeg er negativ på olien, så længe vi holder os under de 60 dollar. Mm. Så jeg vil sige, lige nu så er det godt at lægge short olien, så længe vi er under de 60 US dollar per tønde. Og vi har altså også de olieproducerende lande, OPEC, der ved det seneste møde her i Wien blev enige om at holde hanerne på det samme niveau, altså hverken skrue op eller ned. Mm. Så lige nu, jamen, så er det bet, jeg gør, at jeg tror, at olieprisen falder, og hvis den falder, jamen, så kan du tjene penge på det. Mm. Olieprisen er også meget mere volatil end det generelle marked, hvor det kan gå op 2-3% meget lettere og falde også 2-3%. Så der er mere volatilitet i det, som er en god ting, hvis du prøver at trade, du ved. Det er det jo, Thomas han spørger her ganske rigtigt, og jeg har også spurgt dig om et par gange før det her med, er det ikke en udfordring at være teknisk analytiker, når der ikke er noget volume i markedet, og der ikke er nogen svingninger, så kan man jo dybest set ikke gøre en eller sidde stille på sine hænder? Nej, altså selvom der ikke er nogen så store svingninger, så følger det stadigvæk en trend. Det følger stadigvæk teknikken. Jeg bruger normalt ikke volumen. Volumen bruger jeg normalt ikke, fordi at jeg har hørt rigtig mange til mig sige, her seneste 4-5 år har de sagt til mig, markedet stiger på meget, meget lav volumen, har de sagt til mig. Det kan ikke være sundt, har de så sagt. Der skal kraftig volumen til. Men faktum er bare, at markedet er blevet ved at stige og stige. Og hvis du sidder og siger det og går short markedet, fordi volumen er lav, jamen så taber du penge. Så prisen er det, jeg sådan set går ud fra. Jeg kigger meget sjældent på volumen. Så det er alt ud for prisen, som er der alt afgørende for mig. Mm. Så for lige at opsummere, Christoffer, inden for cannabis, der har du Aurora? Nej, jeg havde den. Jeg har nu Canopy Growth. Den har tickerkoden CGC. Vil du, hvis man ikke har den, vil du så købe den på nuværende niveau? Ja, det vil jeg. Mm. Lige nu så vil jeg købe den her og så sætte et stop loss, der hedder 25 US dollar, med et potentielt upside target omkring måske 50-80 området. Og han er i USA? Ja, og den handles også i Canada, så Canada's. Der kan man vælge. Og så har jeg den, der hedder Tilray. Den har tickerkoden TLRY. Som jeg allerede er steget voldsomt. Den er ikke steget så meget. Den ligger stadigvæk meget i bunden. Men det er en, der jeg tror, der, det er sådan en aktie, der kan stige voldsomt, fordi den er jo faldet for de 300 US dollar. Så når den først begynder at få noget momentum, jamen, så tror jeg, det er noget, der kan stige meget hurtigt og meget kraftigt. Mm. Så det synes jeg, det er et interessant køb, så længe du har et stop loss, der hedder 35 US dollar i den, der hedder Tilray. Det er jo så heldigt, Christoffer Wold, at jeg kan holde dig i nakken hele ugen. Ja. Du er nemlig med os, og så kan vi jo følge de her aktier og se, specielt efter onsdag, hvor at, de ligger henne. Selvfølgelig også Bjørn Mit, der kommer med regnskab her i aften. Cannabis er du i guld, Christoffer. Hvordan guld. Hvordan har dig og guld haft det i indeværende år? Guld har været super godt. Jeg købte i maj måned, havde jeg en aktie, der hed El Dorado Gold Corp. Jeg købte den i 3,5, og så faldt den så lige lidt efter, jeg har købt den, fordi normalt, du kan ikke købe lige på bunden, det er så svært. Men så er den så stedet og ligger i dag i 7-8 US dollar stedet over 100% siden da. Så det er en aktie, som virkelig har fået nogle kraftige stigninger og har ramt mit upside target, som dengang var 7-8 US dollar. Så guld vil jeg sige, at der ville jeg måske tage noget gevinst, specielt i nogle guldminer som Eldorado. Det er noget, der steder meget, meget voldsomt nu, og ekstremt overkøbt på flere indikatorer. Guldprisen generelt langsigtet, tror jeg stadigvæk skal højere op. Men jeg tror, vi er måske en lille... Den prøver sin niveau i, hvad er det, 5-6 år pt? Hvad siger du? Den er på sit højeste niveau i 5-6 år pt, ja. Mit target, som jeg havde sidste år, hvor jeg også nævnte guldprisen i 1170, var faktisk 1400-1500, som var mit target. Der har vi været op at ramme. Og det er det, der gør mig lidt mere nervøs nu, at nu har vi haft et godt rally, og jeg kunne godt forestille mig, at der kommer måske en til to, en måned eller to måneder måske med en korrektion, før det stiger igen. Så generelt er jeg positiv ind mod 2020 i guld, men jeg vil gerne afvente et lille setback, før jeg vil købe ind igen. Og hvis du skulle være helt perfekt, ville jeg gerne se guldprisen omkring de 1360 til 1380 området. Der ville det være interessant for mig at genkøbe ind i guld igen. Så, men på den korte bane, så synes jeg, det har stedet lidt voldsomt her seneste tid, og jeg vil gerne se en lille korrektion, før jeg går ind igen. Så hvad er dit råd, hvis jeg sidder derude Christoffer Wold og lytter her til Simon. Jeg vil gerne investere i guld, jeg tror på det. Mm. Hvad er det så, man skal... Er det guldminer? Er det en ETF? Eller hvordan gør man? Jamen, der er flere muligheder. Den ene, det er, at du kan købe en ETF i USA, som hedder GDX. Den tracker alle guldminer. Så hvis du bare vil følge selve alle de her guldminer med et indeks, så hedder den GDX. Ellers, jamen, så er den store, det er den, der hedder Barrick Gold Corp, der har tickerkoden GOLD. Den har jeg også nævnt før. Mm-hmm. Og så har vi, der er en masse, jeg tror, jeg har nævnt en, der hedder Harmony Gold Corp, som også er stedet rigtig godt. HMY. Mm-hmm. HMY. Og der er IAG, I Am Gold. Så der er utrolig mange forskellige slags guldminer, du kan finde på en hjemmeside, der hedder finvis.com. Der kan du gå ind og se og søge på guldsektor. Og der kan du så sidde og se, hvad hvis du har en masse fundamentale ting, du ser på, jamen, så kan du se, hvad der passer dig, kan du sige. Men igen, jeg vil måske afvente lidt. Jeg tror, upside i guldminerne på den korte bane ikke er lige så stor nu. Jeg vil være lidt mere skeptisk nu. Og vil gerne have set en lille korrektion, før det stiger igen. Men generelt langsigtet, er du langsigtet investor, jamen så tror jeg, du kan holde det ind mod 2020, hvor jeg tror, det vil stige mere. Bitcoin og Christoffer Wold. Ja. Hvordan har det set ud indeværende år? Det har været rigtig godt. Det har været min bedste position i år, har været Bitcoin faktisk. Jeg var i radioen og snakkede om det i februar måned, hvor jeg nævnte, at guld og Bitcoin var lidt interessant. Og jeg havde så en aktie, der Hive Blockchain i USA, og jeg tjente 166% på den, hvilket har været min bedste investering i år. Også en risiko, altså det svinger jo meget med Bitcoin, kan du sige, men det har været super godt med den aktie. Det kan jeg godt sige, at sige for meget. Ja. Og der må man så sige, at lige nu vil jeg ikke købe den her Hive Blockchain igen, fordi at der kom en nyhed, hvor den så ikke har fulgt med Bitcoin-prisen. Og det har så irriteret mig, fordi jeg har faktisk gået glip af nogle procent ved, at den faldt efter den her nyhed. Så næste gang, jeg kommer til at gå ind i Bitcoin igen, jeg har så solgt ud af det tidligere her i år. Og jeg ligger på lur faktisk og afventer måske at gå ind igen, hvis vi rammer de 8.000 til 9.000. Og i dag ligger vi 9.500. Så omkring de 8.000 til 9.000, så vil jeg begynde at købe måske en tracker. Du kan købe en tracker, som bare følger Bitcoin-prisen. Og det er nok det, jeg vil gøre sat lidt i. Og du begrænser dig til Bitcoin? Du bevæger dig ud i nogle af de andre? Nej. Der er nok svingninger i Bitcoin. Det stiger og falder meget. Så det, der vil jeg bare købe en tracker på Bitcoin, og det ligger jeg faktisk på lur på her næste måneds tid at gå ind i, fordi det er faldet fra de 14.000, så det er næsten faldet 50%. Og startede jo året på hvor meget? 3.000, ja. Og det var igen et tidspunkt, hvor alle ligesom næsten havde dømt Bitcoin ude og var ekstremt negative, når vi snakker om det her med sentiment. Og det var et af de tidspunkter, hvor jeg nævnte, nu tror jeg altså, det er godt at købe. Al statistik fortalte mig dengang, at det var rigtig godt, fordi jeg lavede en statistik, hvor jeg så på, siden Bitcoin blev lavet, fra top til alle de bunde, Bitcoin havde lavet, siden det blev kom til, faldt Bitcoin fra toppen til bunden cirka -80% til -90% fra toppen. Og det skete lige præcis sidste år i december måned, hvor den faldt 80% fra toppen i 20.000. Og det var en af de statistiske grunde, jeg brugte, hvor jeg sagde, nu tror jeg, at det er interessant at købe. Så har du også noget, der hedder halving og sådan noget næste år. De halverer supply i Bitcoin. Yes. Jeg skal ikke gøre mig så klog inden på det fundamentale. Nej, det skal jeg ikke. men i hvert fald, det er ofte, så jeg kigger bare på, hvad der sker. Og ofte, når de laver den her halving af supply, så stiger Bitcoin meget, meget kraftigt, fordi supply bliver... Jeg har haft Jacob Skåning med, som er kryptotrader for en måned tid siden efterhånden. Han sagde netop det samme. Ja. Men du ligger på lur efter Bitcoin? Ja, det gør jeg. Og venter? Hvis vi går ned i løbet af næste par uger, og det kan ske måske næste dage, at vi går ned i 8.000, så kunne jeg godt finde på at købe ind i Bitcoin. Mm. Og jeg tror så, at det næste store ryk går op over måske de 20.000, den tidligere top sidste år. Så igen, det er, jeg følger bare, jeg ved ikke, hvorfor det stiger, hvorfor det falder. Jeg prøver bare at følge kurvene. Og det var også det, de spurgte mig om tidligere her i år, hvorfor skulle Bitcoin stige? Og jeg sagde, jeg ved det ikke. Men lige med Bitcoin og cryptocurrency, så tror jeg også, at det er et meget godt svar, Christoffer Wold. En af de aktier, som du har talt en del om, det er Patriot One. Ja. Som vi også har været omkring med Philip Gunst, fordi den også fylder en del i hans portefølje. Det gør den åbenbart også i din. Ja. Den amerikanske selskab inden for sikkerhed. Mm. Det er en det, jeg rigtig godt kan lide ved Patriot One, det er også en, jeg ligger en hel del i. Jeg har købt den her for en måneds tid siden i 1,7 kanadiske dollar. Og jeg vil sige, så længe den holder sig over de 1,5 kanadiske dollar, så vil jeg holde den her aktie. Det er også interessant. Ser man statistisk set på den her aktie, jamen, så er det ofte de bedste måneder for Patriot One, jamen, de kommer efter sommerperioden. Jeg kan huske, at jeg var med Philip Gunst her sidste år, og der snakkede vi også Patriot One ind i sommer- og sommerperioden. Og så senest efter de måneder, så steg den jo voldsomt, den her aktie. Og hvis vi ser på en kurve her, som jeg har på skærmen, så kan du se, at vi ofte statistisk set, så ligger vi en bund nede omkring sommerperioden og stiger meget, meget kraftigt ind mod oktober måned. Så mit bud er, at den her aktie tror jeg er et rigtig godt køb med tæt stop loss, som sagt, på 1,5 kanadiske dollar, hvis man køber nu. Den ligger omkring 1,8 nu. Mm. Og jeg tror, der er chance for at komme op imod måske 3 kanadiske dollar. Så det er noget, som kan stige meget kraftigt, når det først begynder at stige. Så får den der momentum, og så går det virkelig, kan den stige meget kraftigt. Så det er en af dem, jeg better på, kan du sige, næste 2-3 måneder. Mm. Og hvis det viser sig, så den ikke stiger de næste måneder, mens statistikken ligesom confirmer, at man skal holde den i den her periode, jamen så vil jeg sælge den omkring oktober-november alligevel. Så bare lige for at summere, Christoffer Wold, hvad er det, du har i din portefølje, PT? Det er Cannabis, Tilray, TLRY, og så har vi Canopy Growth, CGC. Så har vi Patriot One Technologies. Den kan fås i Canada. Mm-hmm. Har tilkøbet PAT. Og så har jeg noget certifikater, som er lidt mere risky, men hvor jeg shorter olien og ligger på lur og går lidt mere kraftigt short i markedet generelt. Mm. Og så ligger du på lur i forhold til Bitcoin, ja. Og du ligger på lur i forhold til guld. Ja, lige præcis. Og det er meget sjovt, de har fulgt meget godt hinanden, Bitcoin og guld, som jeg ved ikke, om det har jo ikke været rigtig safe, men det har gået sådan, at ofte når US-dollaren falder, jamen, så har det været rigtig godt med guld. Og det er det, vi har set i hvert fald seneste måneder, at US-dollaren begyndte at falde. Men nu er den så stedet lidt her seneste par uger, og det gjorde, at guld har været svækket lidt. Du er med os hele ugen, og det ser jeg, fordi der ligger en masse spørgsmål, og dem samler vi selvfølgelig op på løbende. Men en af de sektorer i USA, der har haft skub i den i hvert fald i sidste uge, det er chipproducenterne i forhold til, at USA og Kina taler lidt sammen igen, og i forhold til, at sektoren har været til samtale i Det Hvide Hus, og man måske vil ophæve det her forbud mod, at de må sælge til Huawei. Så er der også et rygte omkring, at Apple muligvis vil købe Intels produktion. Det kommer vi måske lidt klogere på i morgen, når de kommer med regnskab. Og vi var omkring sektoren sammen med Michael Friis Jørgensen her i sidste uge. Han kom også på besøg onsdag, hvor vi taler Apple. Men specifik aktie, som Adam gerne vil tale om, eller høre dit take på, for det er en af de aktier, som vi fremhævede, det er Nvidia. Mm. Vi har også været omkring den løbende her. Så rent teknisk, Christoffer Wold, hvis jeg siger, at det her tip, det skal jeg med på. Hvordan ligger det så med at hoppe på på skibet, når vi taler Nvidia? Ja, jamen det har været fint at have haft aktien siden starten af året selv med markedet, men generelt så synes jeg, at Nvidia er meget svag i forhold til hele det her semiconductor-marked. Og det er et svaghedstegn i sig selv, at den ikke har fulgt med op. Den var op på toppen omkring 292 og ligger i dag 175, men er stadigvæk steget fra 124, som var bunden sidste år. Så jeg ville personligt, så havde jeg taget en gevinst på den. Jeg synes, det er et svaghedstegn, at den ikke har fulgt mere kraftigt op med markedet med semiconductors. Fordi jeg tror generelt, når du ser på semiconductor-indekset, som har tickerkoden SOX, jamen så tror jeg, at vi er meget tæt på det, der hedder en bullmarked-top også her. Og jeg tror, at risikoen for downside herfra er meget, meget stor, specielt i semiconductors. Så jeg er faktisk negativ på semiconductors nu. Der kan godt være en lille smule mere upside at hente, men langsigtet tror jeg, at vi er tæt på top i alle de her semiconductor-aktier. Så det er slet ikke noget, jeg vil holde. Der vil du ikke sætte dine mønter. Nej. Jeg så en nyhed ude fra, det var kinesiske Alibaba, det er ikke nogen hemmelighed, at kineserne de arbejder på højtryk for at få lavet deres egen chips, så de ligesom kan gøre sig uafhængige af Kina. Og der var det, at Alibaba kom ud og lancerede deres. Det har der været snak om, men det var altså i fredags, de sagde, nu er vi klar. Selvfølgelig ikke med den samme kvalitet som amerikanerne, men altså med den her China Speed, så ved vi, hvor hurtigt det kan gå. Og nu når jeg er der, er du helt ude af Kina? Nu var det ikke lige i dag, kan jeg se, for nu er der lige pludselig et minut tilbage. Ja, jeg solgte Kina, efter det fik et kæmpe stor optur her starten af året. Der havde jeg en aktie, der hedder VIPS, som jeg også tjente rigtig godt på. Så jeg er helt ude. JD har også været god. Jeg havde den ikke selv, men det, Kina har fået en god optur. Men jeg tror, at man skal begynde at tage gevinsten af. Så upside-potentialet i kinesiske aktier på den korte bane er ikke så god lige nu. Mm-hmm. Så selvom jeg tror, der kan stige lidt, hvis JD tror, jeg kan gå op i 35-40 US-dollar, før den falder, og den ligger omkring de 30 nu. Så jeg tror, der er stadigvæk en lille smule mere upside, men siden den var nede i 19 dollar sidste år, så tror jeg, at det er tid til at måske tage lidt gevinst. Vi dykker ned i dem, for du har hele ugen. Det har jeg sagt på gang nu, det er fordi, jeg glæder mig. Christoffer Wold, vi lægger op til, at vi har et rentemøde i USA. Det sker onsdag. Vi har Apple ude med regnskab tirsdag aften. DSV lander onsdag. Det danske marked har i dag taget imod noget fra Heineke og fra Novos konkurrent. Jeg tror, Novo trækker lidt op i plus. Du har lige gemt markedet for mig her, men vi er tilbage sammen med markedet igen i morgen.